do zabudowy oraz telewizorów. W sklepach, w aplikacji i na MediaMarkt.pl. Szczegóły i wykluczenia akcji w regulaminie. Pamiętaj o stałych ratach 0% i do pół roku nie płać. RRSO 0%. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dzień dobry, jest 16. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Termin właśnie mija, chodzi o kandydatów na prezydenta i złożenie 100 tysięcy podpisów w PKW. Rządowa kampania informacyjna w 7 krajach. Polska będzie zniechęcała migrantów do nielegalnego przekraczania granicy. W serwisie też niechciany bocian na Podlasiu. Jestem panie 60 lat, to tutaj bocian nikomu nie przeszkadzał. Historia ma jednak szczęśliwe zakończenie, o tym za chwilę. Wybicie godziny 16 zamknęło ważny etap trwającej kampanii prezydenckiej. Państwowa Komisja Wyborcza zakończyła właśnie przyjmowanie podpisów poparcia od komitetów wyborczych. To niezbędny element do rejestracji i umieszczenia kandydatów na karcie wyborczej w dniu głosowania. Ilu kandydatów może ubiegać się o poparcie Polaków w maju? Pytamy Michała Fedusia. Podpisy poparcia do Państwowej Komisji Wyborczej dostarczyło 17 kandydatów, z których 11 jest już oficjalnie zarejestrowana. Na decyzję komisji czeka 5 kandydatów. Z tej listy 2 zarejestrowała się dziś. Mowa o twórcy internetowym Krzysztofie Stanowskim i Pawle Tanajno z Polski Liberalnej. Zuzanna Słajewska z Krajowego Biura Wyborczego zapowiedziała, że pełna lista kandydatów, którym przyznana lub odmówiona będzie rejestracja, powinna być znana w przyszłym tygodniu. Dla kandydatów najważniejszy termin jest dzisiejszy, tak? Po tym terminie już niestety nie ma możliwości, tak, żeby te podpisy doręczyć, więc to jest najważniejszy. To jest największa liczba zarówno komitetów, jak i może się okazać, że rekordowa liczba kandydatów będzie zarejestrowana. Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja. Jeśli będzie taka potrzeba, druga tura 1 czerwca. Michał Fedusio, dziękuję za te relacje. Polska będzie zniechęcała migrantów do nielegalnego przekraczania granicy. Ma temu służyć rządowa kampania informacyjna w 7 krajach, skąd pochodzi największa liczba migrantów. Przejścia nie ma, polska granica jest szczelna, mówi premier Donald Tusk w wideo opublikowanym na portalu X. Rozpoczynamy niedługo kampanię informacyjną w 7 państwach, skąd pochodzi największa liczba migrantów próbujących nielegalnie przekroczyć polską granicę. Nasz przekaz będzie prosty. Polska granica jest szczelna. Nie wierzcie przemytnikom, nie wierzcie Łukaszence, nie wierzcie Putinowi. Okłamują was wtedy, kiedy mówią, że tędy wiedzie droga do Europy. To jest nieprawda. Tylko wczoraj 180 osób próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi do Polski. Ekshumacje od 24 kwietnia, a pogrzeb w lipcu. Tak wygląda harmonogram upamiętnienia ofiar zbrodni UPA na polskich mieszkańcach we wsi Późniki na Podolu sprzed 80 lat. Będą to pierwsze ekshumacje, odkąd w 2017 roku Ukraina zakazała pracy w miejscach pochówku ofiar ludobójstwa na Wołyniu. Pracę w Późnikach będzie prowadzić polsko-ukraiński zespół. Zgodę na ekshumację w styczniu wydała Ukraina, a pozwolenie uzyskała Fundacja Wolność i Demokracja, mówi Polskiemu Radiu jej wiceprezes Maciej Dancewicz. Prace będą trwały około 3 tygodni. To wszystko oczywiście zależy też od warunków atmosferycznych. Jesteśmy świeżo po takim rekonesansie na miejscu. Akurat trafiliśmy na deszczową pogodę, więc samo dotarcie jest trudne. Miejmy nadzieję, że pogoda będzie nam sprzyjać. Pogrzeb około 80 Polaków zamordowanych w Późnikach ma odbyć się pod koniec lipca. Równolegle trwa proces uzyskiwania zgód na poszukiwania w kolejnych miejscach zbrodni wołyńskiej. Mamy nadzieję, że w najbliższych dniach otrzymamy nowe informacje o nowych zezwoleniach. Prace trwają, jak będą rezultaty, to od razu będziemy informowali. Mówił w środę w Radiowej Trójce ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Karol Darmoros, Polskie Radio. Przełom w sprawie nominacji ambasadorskich potwierdził w Brukseli szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Od ponad roku trwał spór na linii Kancelaria Premiera Pałac Prezydencki. Teraz prezydent rozpoczął akceptację ambasadorów. Pan prezydent mógł zacząć podpisywać rok temu. Lepiej późno niż wcale, jak powiedział góral, spóźniwszy się na pociąg. Prezydent Andrzej Duda podpisał jedno postanowienie o mianowaniu ambasadora. 18 projektów takich postanowień czeka na kontrasygnatę premiera. Od lat cieszył mieszkańców Protas i Łubnik swoją obecnością. Bocian każdej wiosny przylatywał do gniazda na słupie w pobliżu ich domów. Przed miesiącem na wniosek właściciela działki elektrycy zdemontowali gniazdo. Dziś na szczęście zainstalowali nową platformę na sąsiedniej działce. Pociąg przyleciał, nie ma gniazda. To gniazdo powinno być przeniesione gdzieś. Jestem, panie, 60 lat, to tutaj bocia nikomu nie przeszkadzał. Tutaj jeden sąsiad chciał, druga pani właśnie też mówiła, że nie ma problemu, jak coś to ona przyjmuje. Od lat prowadzimy działania związane z ochroną ptactwa, które jest najbardziej narażone na porażenie prądem w kontakcie z liniami energetycznymi. Dyrektor białostockiego oddziału PGE Dystrybucja Beata Wiśniewska. Te prace prowadzimy co do zasady od drugiej połowy października do końca lutego, ale jak pan widzi, reagujemy na bieżąco na potrzeby naszych odbiorców, dbając jednocześnie o ochronę środowiska. Bardzo się cieszymy. Zobaczymy. Czas pokaże, co będzie. Czy będą na tym słupie robiły gniazdko drugie, czy już będzie na drugi rok. Białostocki oddział PGE Dystrybucja ma pod swoją opieką blisko 13 tysięcy bocianich platform. Co roku elektrycy montują około 200 nowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie 6 minut po godzinie 16. Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Nasze piłkarki, nie wiem czy wiesz, grają dziś z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. O proszę. No właśnie. O której? O 18. Nie wiem też czy wiesz, że we wcześniejszych meczach pokonały Irlandię Północną oraz Rumunię. A nasza selekcjonerka Nina Patalon przed meczem wystosowała następujący apel. Myślę, że my musimy przestać w końcu kultywować rankingi i patrzeć przez pryzmat tego, że jak ktoś jest na 200 czy 170 miejscu albo którymś zdecydowanie niżej, to nie będzie potrafił mieć planu na mecz albo się dobrze przygotować do tego, żeby pozamykać określone przestrzenie. Przypominamy pierwszy gwizdek sędziego w Gdańsku o 18:00. Wtedy zaczyna się także mecz piłkarzy. W Mielcu Stal gra w PKO Ekstraklasie z Krakowią. Gra z nowym szkoleniowcem na ławce trenerskiej. Iwan Dziurdziewicz ma wybronić Stalówkę przed degradacją. Czy to misja niemożliwa? Chyba nie. Gospodarze ostatnio jednak na równi pochyłej. Na pewno nas czeka bardzo, bardzo twardy, ciężki mecz. Przede wszystkim meczu musimy podjąć walkę. O każdą piłkę, każdy sekund meczu jest ważny i musimy być skoncentrowani. Wszyscy są, tak naprawdę to też przekazałem zawodników, że pomimo tego, że ktoś nie gra, albo gra, bo ktoś ma uraz, że on i tak każdy z nich będzie ważny, jest ważny teraz, żeby obojętnie jaką ilość minut był po prostu przygotowany, gotowy, żeby pomóc. Mówił Serb z polskim paszportem Iwan Dziurdziewicz. W drugim dzisiejszym spotkaniu też starcie ważne dla dolnych rejonów tabeli. Widzew w Łodzi zagra z Lechią Gdańsk od 20:30. Zostajemy przy piłce i wchodzimy na futbolowe salony. Opuszcza je Kevin De Bruyne, zjawiskowy pomocnik reprezentacji Belgii. Przez ostatnią dekadę Manchesteru City nie przedłuży kończącej się wraz z końcem sezonu umowy z The Citizens i opuści Etihad. To było świetne 10 lat dla De Bruyne. Wygrał z City m.in. Ligę Mistrzów i aż 6 razy Mistrzostwo Anglii. Wiadomo, że Premier League to najlepsza liga na świecie. Plotkuje się, że na piłkarską emeryturę uda się albo do Ligi Saudyjskiej, albo amerykańskiej MLS Classic. To z kolei żadne plotki. Dziś rozpoczynają się półfinałowe mecze w siatkarskiej Tauron Lidze Pań o 17:30. Derby Łodzi, mecz ŁKS-u z Grotem Budowlanymi od 20:30. Starcie Dewelopresu Rzeszów z BKS-em Bielsko-Biała. Dzisiaj pięknie, jutro nie. Ale może opowiem Państwu o tym później, bo po co psuć tak dobrze rozpoczęty i upływający dzień. Ciepło, wiosennie, przyjemnie i mimo, że pod wieczór na północy trochę się zachmurzy, nie przewiduje się żadnych opadów. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 4 kwietnia, 8,5 minuty po godzinie 16. Drużyna popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki melduje się na stanowiskach. Maciej Załęcki, Daniel Leśniewski, Michał Jędrkowiak i Aneta Aftoniuk. Chciałam to zapowiedzieć tak, jak Krzysztof Łoniewski sugerował mi tutaj mową ciała przed chwilą. Czyli tak jak zapowiadani są bokserzy w ringu, ale to może po 17. Dużo testosteronu było w tych zapowiedziach, ale widziałeś, Maciek odpowiedział. No ale no bardzo, więc to Państwu zdradzamy teraz kulisy. Te kuchnie. Zaciśnięte pięści się pojawiły w gestach zwycięstwa. Ale i uśmiechy. No to zawsze. No. Startujemy. Zapraszamy do Trójki. It's a kind of magic. It's a kind of magic, a kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance. of what should be. It's a kind of magic. One shot. Trzynaście i pół minuty po godzinie 16:00, piątkowa popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. A o czym dzisiaj? Cytuję moje panie, które doznają przemocy. Po co go pani prowokowała? Bo to nie jest taki mechanizm, że pani raz dostanie tym krzesłem, czy zostanie zrzucona z schodów, ona od razu się zgłosi. Mhm. Ona się zgłosi po latach. Będą także dzisiaj u nas inne tematy, ale ten jest tak mocny i ważny, że chcę go zapowiedzieć osobno. Dlatego teraz zagramy, państwo mogą chwytać za swoje telefony, zadzwonić do nas, a o tym, co jeszcze, to będę państwu mówić dzisiaj na bieżąco. +22 7 3 to telefon do nas. Never thought about getting to know yourself. Well, I didn't. Sometimes I wish I didn't. You can't cancel plans on the voice in your head. Sometimes it's mine, sometimes it's someone else. And it's not even an actor that I like. I guess that's kind of self-destructive. When you ask, I'll say I'll only messing. Open up my chest and you'll find a big red button and a warning not to press it. But the text has faded off, it's just a guide, it's window dressing. And I still need you. Stepped out, called the Savior Complex anonymous hotline and got the dial tone. Guess you can't save everyone, especially if you've not been to the dentist in 4 years and you're allergic to saving money. Searching symptoms online, why do I feel so tired over time? Starting to miss the H in my ADHD, worry all my friends secretly hate me. And I'll show them because, well, I couldn't even look in the mirror this morning. Had a shower with the light off, couldn't face looking at my skin. Thought it best to leave the flat with false confidence and crippling embarrassment. I hate the sound of my own voice. I hate the sound of my own voice. Life's just an invoice you can't cash in. Clothes soaking wet from a dip in Big Guilt River. Chucked all my pennies in but still no wishes richer. And I can't stop looking at that picture. What goes down must come crashing up, but I wish the crashing would come crashing quicker. I just know that you'll be fine and that I'll be even better. Yeah. And I still need you. I'm torn apart, I just needed a friend. I want to. I'm falling down, I'm crashing up again. Wracamy teraz, zapraszamy do Trójki, do porażającego raportu Najwyższej Izby Kontroli. Wczoraj już o nim wspominaliśmy. Państwo nie radzi sobie ze zwalczaniem przemocy domowej. Ofiary często nie proszą o pomoc, ba, nie wiedzą nawet, że krzywda, jaka je spotyka, to przemoc. O tym, jak wygląda pomoc ludziom, najczęściej kobietom, doświadczającym przemocy, opowiedziały Oli Dobieszewskiej, psycholożki z Zespołu Ośrodków Wsparcia w Piastowie pod Warszawą. To jest taki SOR trochę. Agnieszka Klonowska, psycholożka. Tak jak mamy pierwszą pomoc, to tutaj też, no czasami też jest ratowanie życia, bo różne mamy przypadki. Służby nie wierzą kobietom, które doznają przemocy. Anna Uliasz, psycholożka. To jest bardzo duża przeszkoda, ponieważ wtedy te kobiety się zamykają, odchodzą do domu i dalej dzieje się to samo. I drugi raz nie przychodzą, nie proszą o pomoc, ponieważ policja powiedziała, cytuję, moje panie, które doznają przemocy, po co go pani prowokowała? Policja, mając różnych spraw dużo na głowie, no też jakoś działa z automatu, weryfikując, co jest ważne, co nie, i może taka komórka oddzielna by też była przydatna, żeby tą świadomość, jak w ogóle działa ten mechanizm. Bo to nie jest taki mechanizm, że pani jest w domu, raz dostanie właśnie tym krzesłem, czy zostanie zrzucona z schodów, ona od razu się zgłosi. Mhm. Ona się zgłosi po latach. Policja może jest po prostu przeładowana tym. Mopsy, gopsy też twierdzą, że muszą dopytać, poszukać, znaleźć dowód. Często bywa tak, że na przykład jedziemy na obdukcję, czy w ogóle nie na obdukcję, do lekarza, by stwierdził, czy to jest działanie osób trzecich, i wydał tylko zaświadczenie, które jest obligatoryjne. Katarzyna Wiśniewska, dyrektorka Zespołu Ośrodków Wsparcia w Piastowie. My, pracownicy ośrodków, mamy problem z wypełnieniem przez lekarza takiego zaświadczenia. bo mówi, że kto mu za to zapłaci. Często jest też tak, że nie mają gdzie odejść, po prostu. Są przez tyle lat tak manipulowane, że bardzo często te panie nie mają pracy, nie mają dochodów, są odizolowane od rodziny, od znajomych, po to, żeby były same, żeby uważały, że nie są w stanie nigdzie uzyskać pomocy i nikt im nie pomoże. Raport NIK-u wskazuje też, że liczba placówek, w których można uzyskać pomoc, jest niewystarczająca. Jeżeli na przykład mieszka gdzieś w małej miejscowości czy na wsi, a dowie się, że czego doznaje jest przemocą i zgłosi to do gminnego ośrodka pomocy społecznej i czasami gminny ośrodek rozkłada ręce, bo no, gdzie ma umieścić tę osobę, jak na przykład najbliższy specjalistyczny ośrodek wsparcia dla osób doznających przemocy jest na przykład, nie wiem, 80, 90 czy 100 kilometrów od miejscowości. Bo jeżeli dziecko chodzi do przedszkola, to jeszcze można to przedszkole zmienić. Natomiast jeżeli dziecko chodzi do szkoły, to się można zmienić, ale dzieci nie chcą. Mają często pracę, której też nie chcą zostawić, prawda? To jest kłopot. Bardzo mało zwraca się uwagi na takie jednak przeciwdziałanie, świadomość społeczną i szkolenia, czy służb, czy w ogóle takiego podejścia, bo jeżeli chodzi właśnie o tą przemoc psychiczną, często kobiety nawet nie wiedzą, że to jest przemoc. Z pozytywnych wiadomości psycholożki zauważają, że coraz częściej również mężczyźni mają odwagę prosić o pomoc. Wiosenny płaszcz i znajomą twarz. Znów przerwany sen, znów przerwany sen. A ja całą noc o tobie śnię i śnię o twych pocałunkach. Marzę, że gdy spadnie deszcz, gdy spadniesz na mnie usta. Całą noc o tobie śnię i nic na to nie poradza. W końcu kiedyś wyśnię cię. Anna Rusowicz w Trójce, a w Państwa telefonach wiosna. W godzinach południowych przez przesklone drzwi na taras widziałem, jak do leżącego tam psa naszego, rasy owczarek australijski, przyleciała sroka. Jedna z kilku, które urzędują na tej posesji. Pazurem wyczochrała z jego brzucha trochę sierści, wzięła w dziób i odfrunęła. No jak już sroki chcą mieć gniazda z psami, psie i wełny, to co na to powiedzą orły, sokoły, bociany i inne ptaki. Panie Adamie, byle tylko te orły i sokoły nie czochrały psich brzuchów swoimi pazurami, bo to mogłoby się źle skończyć. Ale przy okazji to chcę Państwu zwrócić uwagę, jak dobrze mają psy, które mają dom i własnego dwunożnego. Bo dzisiaj, proszę Państwa, dzień bezdomnych zwierząt. I może to jest dobry moment, gdyby tak wziąć ze sobą karmę, preparaty przeciw pchłom i kleszczom, rękawiczki bez talku, giętkie termometry, czy chociażby papierowe ręczniki i to wszystko zatachać do Teatru Muzycznego w Łodzi. Co by Państwo na to powiedzieli, żeby tak zrobić? Nie chodzi wcale o żadną artystyczną instalację, a o promocję adopcji zwierząt i wolontariatu w schronisku dla zwierząt w Łodzi właśnie przy okazji festiwalu OFF Północna. Pomysł wspaniały. Sama jeszcze nigdy nie szłam do teatru z workiem karmy dla psów albo dla kotów. Można zrobić coś pierwszy raz w życiu. Festiwal trwa do 13 kwietnia. Mają Państwo szansę wspomóc łódzkie bezdomniaki. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, a ma pan jakiś sprawdzony przepis na święta? Pani Barbaro, idę do Media Expert i kupuję taniej na przycenach na święta. Proste jak bagietka z masłem. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład Google TV Panasonic 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedne 2499. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert. 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Oglądaj codziennie o 19.30 w TVP1. Lubię moją kuchnię Samsung. Piekarnik, lodówkę, zmywarkę. Moje sprzęty, które mogę kontrolować zdalnie przez SmartThings. A teraz jest promocja. Brzmi świetnie. A jaka promocja? Kupujesz wybrane produkty i dostajesz voucher na biżuterię WKRUK. No to super. Pokochaj technologię. Nagradzaj siebie i weź udział w promocji. Kup wybrane urządzenia AGD Samsung. Zostaw opinię i odbierz voucher na biżuterię marki WKRUK o wartości nawet do 1500 zł. Szczegóły i ograniczenia na kuchniasamsung.pl. Tuż przed Wielkim Tygodniem w studiu imienia Witolda Lutosławskiego muzyczne studium przemijania, śmierci i żałoby. Rzeczy ostatnie. Polskie pieśni zbierane podczas spotkań z twórcami ludowymi z Zamojszczyzny, Lubelszczyzny i Podkarpacia, przetworzone na współczesny język. Zespół Polskie Znaki oraz Orkiestra Polskiego Radia. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Sobota, 12 kwietnia, godzina 19. Zapraszamy. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Jak firmowe zakupy, to wszystko masz na Allegro Biznes. Prowadzisz biuro, salon fryzjerski, masz warsztat, a może jesteś fachowcem lub działasz w gastronomii? Produkty codzienne i specjalistyczne kupisz wygodnie i z rabatami dla firm. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Minęła 16:31. Czas na skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła zgłoszenia 17 kandydatów na urząd prezydenta. O 16 minął termin na dostarczenie przez Komitety Wyborcze minimum 100 tysięcy głosów poparcia. To niezbędny element do rejestracji i umieszczenia kandydatów na karcie wyborczej w dniu głosowania. A wybory prezydenckie, przypominam, 18 maja. Gdańska policja szuka sprawcy, który zerwał i podpalił flagi na Westerplatte. Do zajścia doszło w nocy z 1 na 2 kwietnia. A zgłoszenie policja dostała wczoraj. Policjanci ustalili wizerunek mężczyzny i proszą o pomoc w jego znalezieniu. Uszkodził elementy 11 masztów oraz zerwał 11 flag, z których dwie spalił. Wcześniej ten sam sprawca włamał się do dwóch przyczep gastronomicznych. Stan zdrowia papieża Franciszka lekko się poprawia. Dotyczy to dróg oddechowych, poruszania się i głosu, podało biuro prasowe Stolicy Apostolskiej na spotkaniu z dziennikarzami. Papież kontynuuje pracę, ale nie przyjmuje gości. Watykan podkreśla, że jest jeszcze za wcześnie, by mówić o udziale papieża w uroczystościach Wielkiego Tygodnia. Pełny serwis Trójki o 17. A teraz czas na ekonomię w Trójce. Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Zapraszam. 1300 sklepów bierze udział w wielkanocnej zbiórce żywności, która dziś i jutro odbywa się na terenie całego kraju. W specjalnych koszach można zostawić produkty z długim terminem do spożycia. Federacja Banków Żywności przekaże je potem osobom najbardziej potrzebującym. Tymczasem na tegoroczne święta wielkanocne wydamy średnio 588 zł, o 20 zł więcej niż w roku ubiegłym. Najwięcej wydadzą seniorzy, czyli osoby powyżej 65 roku życia, mówi Karolina Łuczak z Providenta. Ta grupa przeznaczy na organizację Wielkanocy 680 zł. Wynika to prawdopodobnie z tego, że to są osoby, które organizują święta dla większego grona osób, dla rodziny i dla znajomych. A także z tego, że w bardzo tradycyjny sposób podchodzą do świąt. Najbardziej oszczędne przy wydatkach świątecznych są osoby do 34 roku życia. Sejm przegłosował obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Na zmianach skorzystają osoby rozliczające się według skali podatkowej oraz przedsiębiorcy płacący podatek liniowy, mówi Małgorzata Samborska z Grant Thornton. Ci przedsiębiorcy, którzy będą zarabiać 13 tysięcy złotych miesięcznie, no oni będą płacić niższą składkę zdrowotną niż pracownicy na minimalnym wynagrodzeniu. Na zmianach w składce mogą stracić lepiej zarabiający ryczałtowcy, ale przedsiębiorca może zmienić formę opodatkowania, jeśli uzna, że straty z tytułu składki zdrowotnej są zbyt wysokie. Jeżeli ustawa przejdzie przez Senat i uzyska podpis prezydenta, to zmiany wejdą w życie w styczniu przyszłego roku. Chiny wprowadzają cła odwetowe w wysokości 34% na wszystkie towary importowane ze Stanów Zjednoczonych. Decyzja wchodzi w życie 10 kwietnia. Dolar dziś po południu kosztuje 3 zł i 87 groszy, a euro 4,26. W nocy zacznie się robić zimno i zachmurzy się. W południowo-wschodniej części kraju będzie przelotnie padać deszcz, a nad ranem na północnym wschodzie nawet deszcz ze śniegiem i śnieg. Pochłodnieje. Temperaturę może podnieść na przykład konieczność przedzierania się między zaparkowanymi gdzie się da samochodami, żeby wyrzucić śmieci. I co w takich sytuacjach państwo robią? Proszę pana, w takiej sytuacji to ja robię zdjęcia, wysyłam do mojego koordynatora. Mój koordynator wysyła do administracji i oni coś z tym robią albo nic nie robią. Nie? Przeważnie to nic nie robią. O tym powiemy dziś w Zapraszamy do Trójki, ale specjalnie nie mówię, kiedy powiemy, żeby byli państwo z nami do samej 19:00. Słuchają państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Jest 16:38. Przypominam numer telefonu do nas 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić w każdej sprawie, nie tylko w sprawie złej pogody. Namawiam państwa na to, żeby porzucili państwo tę polską przypadłość, czyli narzekanie. Jak słońce, to narzekamy, że za ciepło, a jak potem za chwilę zmienia się pogoda, to narzekamy, że za chłodno. Więc nie, to w ogóle zostawiamy na boku, cieszymy się z tego, co mamy. jak to mówią w jodze, róbmy zupę z tego, co mamy, a nie z tego, co jest daleko w sklepie. Tak mi się skojarzył ten sklep, bo między innymi o sklepach właśnie teraz zapraszamy do Trójki, bo w firmowym sklepie producenta ten produkt, który mam teraz na myśli, o którym chcę Państwu opowiedzieć, kosztuje 15 zł. W takim standardowym sklepie około 10 zł. Ale w promocji 2 plus 2 tylko 5 zł. Ceny czekolady idą od kilku miesięcy w górę z racji między innymi zmian klimatycznych, braku kakao na rynku i wykorzystują to producenci oraz sprzedawcy, szalejąc z cenami. I teraz nie wiadomo, ile naprawdę kosztuje tabliczka czekolady. No, tabliczka mówię, a nie 100-gramowa, bo ona już dawno, proszę Państwa, nie jest 100-gramowa. I temat podjął Paweł Turski. Dowiedzenie się, jak wygląda ostatni etap powstawania tabliczki czekolady, jest proste. Wystarczy odwiedzić małą manufakturę. Co pani robi? Temperuję, doprowadzam ją do jej odpowiedniej temperatury, czyli do stopni 30. Skąd pani wie, kiedy jest 30 stopni? Trzy cechy, które nam o tym mówią, czyli czekolada jest, zrobiła się matowa, zmienił się jej kolor i dodatkowo, jaka się zrobiła, gęsta. Energicznie mieszamy do uzyskania jednolitej masy. Taką czekoladę już można formować. Zdecydowanie trudniej jest za to dowiedzieć się, ile tabliczka tak naprawdę kosztuje. Cenowe śledztwo rozpocząłem nie w manufakturze czekolady, lecz w jednym z dyskontów. Czekolada mleczna niemieckiej marki 5,75, czekolada japońskiej firmy 5,49, ale obowiązuje obecnie promocja 2 plus 1. Ile kosztuje tabliczka czekolady? Nie ma jednej odpowiedzi. Edyta Kochlewska, redaktorka naczelna portalu dla handlu.pl. Prowadzimy od wielu lat koszyk cen i w nim mamy taką średnią cenę czekolady, dyskonty, supermarkety, około 6,50 za tabliczkę. I takie sklepy bliżej nas, gdzie ta cena to jest około 8,80. Więc średnio 7, ale tej akurat za 7 to nikt nigdy nie widział. Czy orientuje się pan, ile kosztuje czekolada? Z 5,50. Z tymi czekoladami to jest tak, że ja kupuję tylko jak są w promocji, bo jest 2 plus 1, ale czy to rzeczywiście wychodzi taniej? To jest też takie przymuszanie, żeby kupić więcej. Słodycze na pewno nie biorę 2 plus 2, wszystko biorę pojedynczo. To jest odpowiedź tak naprawdę, nie kupować. Marek Zuber, ekonomista, Akademia WSB. To jest tylko sytuacja, w której my się godzimy na coś takiego. Gdybyśmy nie kupowali 16 czy 32 sztuk, to nie byłoby takich ofert. Pamiętajmy, że rynek w 24 i teraz na początku 25 był w takim momencie walki o wolumen. I myślę, że ten przykład z promocją ma napędzić ten wolumen. I skoro już ten sklep ten wolumen ma, pozyskuje udziały w rynku, to jest gotowy na ucięcie tej marży do absolutnego minimum. Czy to jest do kosztów? Tabelki z kosztami są bardzo chronioną tajemnicą. Czy do kosztów, czy też nie. Zjawisko to jest niebezpieczne dla małych producentów. Wziąłem foremkę, więc będziemy sobie formować tą naszą czekoladę. Rozlewamy w miarę, sobie równomiernie po całej powierzchni. Dosyć istotnym etapem jest pozbycie się powietrza. Bierzemy w dwie rączki i trzeba po prostu tą foremkę wystukać tą naszą czekoladę. Wyszło całe powietrze do góry. Do schłodzenia dajemy czekoladę. 10, maksymalnie 15 minut i czekolada jest gotowa już do spożycia. Ile taka tabliczka kosztuje? 25, ponieważ to jest czekolada gorzka. Tutaj mamy większą zawartość ziarna kakao. Coraz bardziej nie rozumiem, jakie są te ceny. Klienci też powoli tego nie rozumieją. Joanna Matysiek, manufaktura czekolady. Klienci powoli się zderzyli z taką ścianą, że już więcej nie są w stanie za czekoladę zapłacić. Czekolada idzie w stronę produktu luksusowego. Za jakiś czas może być tak, że Szary Kowalski nie będzie mógł sobie kupić dobrej czekolady. To bardzo przykra puenta. Bardzo przykra, ale niestety realna. A państwo, są państwo w stanie zapłacić każde pieniądze za tabliczkę czekolady? Bo ja znam kogoś, kto twierdzi, że nie ma takich pieniędzy, których nie zapłaciłby za czekoladę. You can't tell, I lost myself when I got split in two. The only time I'm taking twice to enjoy the whole view. So can If you can't tell, I lost myself when I got split in two. The only time I take it twice to enjoy the whole view. So can we take it all and the hope we fall? And if your Sunday scary, I won't let you go, 'cause I know. Twice to enjoy the whole view. So can we take it all? W popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki rozmawialiśmy przed chwilą o cenach czekolady i okazuje się, że chyba czekolada nie dla studentów. Gdyby studia w Polsce były płatne, czy moglibyście sobie pozwolić na studiowanie? Raczej nie. Byłoby ciężko raczej pogodzić studiowanie z pracą, a nie wiem, czy mógłbym liczyć na takie wsparcie ze strony rodziców. No właśnie, o tym, ile kosztuje studiowanie w tej chwili, powiemy dzisiaj w Zapraszamy do Trójki. Proszę być z nami. A są Państwo z nami z dosyć dużą uwagą. Była informacja o bocianim gnieździe, które energetycy przenieśli na sąsiedni słup. Potem padła informacja, że oni dbają o 13 tysięcy takich gniazd. Nie dość, że dbają o to, żeby energia docierała do domów, to jeszcze dbają o dobrostan bocianów. Jeszcze świat się nie kończy, jeszcze nie jest tak źle. Dzisiaj na tle wymyśliłem ciebie swoje imię. Zadźwięczało we mnie, choć jest. Znam tylko jego dźwięk. Do mnie mów najłagodniej jak tylko ty potrafisz i podaj rękę z głosą szczęściem nagłym. A potem przyjdą noce, jak cywierne pod nasz dom. Wierne pod nasz dom. Nie wiem jak dla Państwa, ale dla mnie, Jumble, Wymyśliłem Ciebie to absolutny przebój wszechczasów. A sprawą, o której teraz powiemy, policja zajmowała się wiele lat w sprawie ikony skradzionej z Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej. Były przesłuchania, analizy, tak zwane działania operacyjne. Wszystko na nic. Aż tu nagle do muzeum przyszła paczka. Zaczęło się, uwaga, w 2016 roku, opowiada dyrektor muzeum Rafał Izbicki. Była to niedziela, były dwie wycieczki w muzeum, dosyć sporo osób, były osoby dyżurujące i tak naprawdę nie wiemy jak to się stało, ponieważ w poniedziałek, czyli na następny dzień po przeglądzie okazało się, że jednego obiektu brakuje, czyli brakowało nam ikony świętego Michała Archanioła. Ikona wróciła do muzeum, jak to się stało? No rzecz zaskakująca, rzeczywiście po kilku latach ikona wróciła do naszych murów. My się z tego bardzo cieszymy, ikona została odesłana przez mieszkańca Gdańska, przynajmniej taki był adres nadawcy. Co motywowało tą osobę, ciężko powiedzieć. Myślę, że to zostanie chyba tajemnicą do końca. Sprawą kradzieży zajmowała się policja. O szczegółach mówi rzecznik bialskiej policji, nadkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla. W 2021 roku ikona została wysłana do muzeum przez anonimowego nadawcę z rejonu Gdańska. Bezspornie potwierdzona została jej autentyczność. W tej sprawie prowadziliśmy dochodzenie w kierunku artykułu 278 kodeksu karnego. Mówimy tutaj o kradzieży. W tej sprawie wykonaliśmy szereg czynności, zarówno procesowych, jak oględziny czy przesłuchania świadków, jak też operacyjnych, które nie doprowadziły jednak do ustalenia sprawcy tej kradzieży. Postępowanie w tej sprawie zostało umorzone. Nie oznacza to jednak, że bialscy policjanci nie będą zajmować się tą sprawą. W dalszym ciągu jest ona w naszym zainteresowaniu. W przypadku uzyskania nowych informacji, które mogą przyczynić się do ustalenia sprawcy kradzieży, to postępowanie zostanie wznowione. Kiedy doszło do tej kradzieży, w muzeum nie było monitoringu. Czy ta sytuacja się zmieniła? Od 2016 roku sporo się zmieniło. Pojawiły się nowoczesne systemy przeciwwłamaniowe, przeciwpożarowe. Pojawił się monitoring na salach wystawowych, pojawiły się specjalne panele zabezpieczające obiekty, które się znajdują na salach wystawowych. Także to wszystko zyskaliśmy i w tej chwili muzeum jest dużo bardziej bezpieczniejsze i obiekty w nim się znajdujące. Wartość odzyskanej ikony szacowana jest na 5000 zł. Wkrótce zostanie ona poddana przeglądowi konserwatorskiemu i prawdopodobnie zabiegom konserwatorskim. Muzeum planuje zaprezentować dzieło na ekspozycji, ale na razie nie wiadomo, kiedy to nastąpi. Co ciekawe, wiele ikon, które znajdują się w Muzeum Południowego Podlasia, to eksponaty zarekwirowane przez służby na granicy. A tematem zajęła się Małgorzata Tymicka. Ah!